Mami, mami, yeye, nasingi maboko na kozela. Mami, mwe, agata na lembi, kopondela yo mami, songa. Mwana le cana, mwana le plateau, mwana ngalifuru.